कभी फूल देना मनाने के लिए, कभी दूर रहना सताने के लिए, और कभी कभी खामोश बैठे बाहों के सहारे सूरज बुझाना सागर किनारे, फिर रातों को चांद उगाना, वैसे प्यार के नाम पे तो यारो सब हुआ है, अब ये प्यार भी हो जाए बस इतनी दुआ है। कभी राहों में फिरते रहना, बिना कहे बस यूं सुनते रहना, कानों में उसकी सांसों से जलते हुए पिघलते रहना। It's only love I want to hold on to forever, make it stay. It's only love I want to hold on to forever, make it stay. अब ये प्यार भी हो जाए बस इतनी दुआ है। इन लम्हों को रोकने की वो नाकाम कोशिशें करना, जो गुजरे हैं साथ उनको फिर यादें बना के रखना। It's only love I want to hold on to and forever make it stay. It's only love I want to hold on to and forever make it stay.